Og vejret i aften bliver skyet og diset, lokalt tåget og stort set tørt vejr, mellem 1 og 5 grader og svag til jævn vind fra sydvest, og ingen chance for opklaring. Det har taget væk nu, simpelthen. vi har opgivet opklaringshåbet. Ja, fuldstændig. Ret skal være ret. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Ja, du troede måske, at du kunne få lov til at høre hele den lille lyd, men det kunne du ikke, fordi jeg trykker så hurtigt på knapperne, at der sker alle mulige spændende ting. Det skal jeg beklage. Vi er i gang med dagens sidste time af eftermiddagen her på Radio 24/7. Klokken er 5 minutter over fem. Noget, vi blandt andet skal tale om i den her time, det er simpelthen, hvad vi putter i munden og af mad. Og man vil jo ikke være fordomsfuld, vel? Man vil ikke sådan sige, der er nogen, der spiser noget helt, helt andet end nogen andre. Men det er der faktisk. Altså her, hvor jeg bor i København og i sådan store, større danske byer, der spiser man noget helt, helt andet. Vi spiser skyr og spelt og økologiske kyllinger og sådan nogle ting. Og så tilsyneladende, så de af jer, der bor uden for byen, der bor i mere landlige områder, jeg har læst, at vi spiser nogle helt andre ting. Det skal vi snakke om. Hvordan kan det være, at i dette lille, eller så på papiret homogen land, at vi ikke engang kan blive enige om madkultur. I spiser tarteletter og meget mere svinekød, end man gør i byerne. Det skal vi blandt andet ind på i den kommende time. Du har stillet ind på Radio 24/7. Men vi starter ved en politisk fejde. En politisk fejde, som handler om 5 bogstaver, og de kommer her. Det er bogstaverne C, Q, X, Z og W. De 5 bogstaver, de er ikke en del af det færøske alfabet. Og det har nu skabt uenighed i Lagtinget, som er det færøske parlament. Jeg kan sige velkommen til dig, Henrik Old. Du er medlem af Lagtinget for Socialdemokraterne. God eftermiddag. Ja, tak for det. Goddag. Og også velkommen til dig, Høgni Hoydal. Du er også medlem af Lagtinget, så er du formand for det republikanske parti. God eftermiddag. God eftermiddag, tak. Henrik Old, vi starter med dig. Du er kommet med et lovforslag om at ændre det færøske alfabet, så de her 5 bogstaver C, Q, X, Z og W, de bliver en del af det. Hvorfor savner du de 5 bogstaver i det færøske alfabet? Ja, det er jo meget nemt at argumentere for. Det er jo bogstaver, som vi til daglig bruger. Alle mennesker på færøerne bruger de bogstaver til daglig. Og jeg kan slet ikke forstå, at man ikke skal have dem med i alfabetet for hvis man ikke lytter til det, som befolkningen i landet mener, så går det jo galt med sproget. Så det er min opfattelse, at vi skal have den med, for det er bogstaver, som vi til daglig bruger. Også i navnen, vores egne navn. Men hvis folk alligevel bruger bogstaverne, hvilken forskel gør det så om... Ja, det er nemlig det. Altså, nu skal vi have et nyt, eller en ny alfabet, hvor man... hvor man gerne ville have den her flertal i de sprogudvalget, som sitter, de har kommet med et nyt forslag om alfabetet, og det har man ikke. Det har man ikke de her bogstavene med. Og det synes jeg er håpløst, at et flertal i sprogudvalget kommer til den beslutning, at man ikke skal have de bogstavene med, som man bruger til daglig. Så det er grunden til, at jeg synes, at vi skal tage dem med nu. Høgni Hoydal, du mener, at alfabetet på Færøerne er ligesom det skal være, selvom folk måske bruger lidt ekstra bogstaver, når det kommer til stykket. Hvorfor ikke optage de her udbredte bogstaver i alfabetet sådan helt officielt? Nej, men jeg har jo ikke noget imod, hvis man skulle vælge at ændre det færøske alfabet, og det vil jo selvfølgelig også ændres med tiden. Jeg siger bare, at vi må aldrig få et politisk styret alfabet, der er fastsat ved lov. Altså en politisk lovgivning om, hvordan et sprog skal udvikles, eller om sprogets rammer, eller om sprogets redskaber, det vil jo efter min mening føre til, at sproget dør. Og vi kan jo bare tage historien. Altså det sidste gang, der var et lovforslag i Lagtinget om det færøske sprog, der var det jo et forbud mod at tale færøsk i skolen. Så vi må jo aldrig ende i en slags sovjettid, hvor det er politiske lovgivningsmæssige afgørelser, der bestemmer, hvordan et sprog udvikler sig. Det må udvikle sig igen det talte sprog, og at de folk, der arbejder med sproget til daglig, og at bogudgiver, forfattere og alt mellem himmel og jord, fagfolk osv., og derfor skal vi holde os langt væk fra overhovedet at lovgive om denne sag. Og men sagen er jo opfundet, altså det er en opfundet sag, fordi det færøske sprognævn har sagt, at vi har et alfabet, der kan bruges til at skrive de færøske lyde, og så må man gerne bruge de bogstaver, man har brug for, også de her bogstaver, som bliver nævnt her, men også for eksempel det tyske Y, altså U med to prikker, eller det svenske A med to prikker, når man skal skrive Vandland eller skrive Lützen, så det her er en fuldstændig opfundet strid, som nok beror på en modstand imod, at det færøske sprog vinder frem. Henrik? Ja, det er selvfølgelig uenige. Det er jo helt det modsatte. Hvis man skal beholde et sprog i lille land, så er det nødvendigt, at man tager med de bogstaver og de ord, som folket i landet bruger til daglig. Og specielt med navnene. Hvis vi skal ikke have, for eksempel har I set med i navn, så udelukker vi en hel del. Og det er en hel del mennesker, som føler, at de er nærmest ikke med i samfundet. For de bogstaver, deres navn blev stavet med, de er ikke godkendt. Så det er jo en håbløs måde at fortsætte på. Og jeg er overbevist om, at hvis man ikke lytter til befolkningen i landet, som det daglige bruger språket. Og hvis man ikke vil godta de bogstaver med i alfabetet, så kommer vi at ligne med det islandske tilstande. Og den er jeg absolut ikke. Men Island har nogle meget restriktive tilgang til det her med at være sprogbevarende. Men Høgni, altså, man kan sige, det er jo du siger det her med, at sprog, det er noget, der udvikler sig naturligt. Det er ikke noget, man skal lovgive om, men som jeg hørte, så er det jo faktisk også netop det, der er sket, at det har udviklet sig helt naturligt, at der er nogle bogstaver, som ikke fra starten har været med i det færøske alfabet, som nu er en del af det færøske samfund, og så må man jo følge med? Nej, det er nok lige omvendt. Altså det som sker i det færøske sprog er jo selvfølgelig, at det færøske sprog var jo, som jeg sagde, det var jo forbudt at undervise på færøsk i min mormors tid. Og siden har selvfølgelig det færøske sprog vundet indpas på områder, hvor det ikke var der før. Altså for eksempel i de højere læreanstalter på gymnasiet, skulle man til eksamen på dansk for bare 40 år siden. Og det har skabt nogle modstand, fordi man mener, at nu går man for langt i, kan man sige, i at bruge det færøske sprog, også på områder, som der er andre steder. Men egentlig er det en meget liberal udvikling, fordi der er jo ikke noget sprogpoliti på Færøen. Der er ikke nogen, der bliver nægtet at bruge bogstaver, netop fordi der ikke er lovgivet om det. Og hvis man lovgiver om det, uanset om det er på den ene eller den anden led, så vil det jo være en lovgivningsmæssig ramme, der kommer til at blive spændetrøjen om det færøske sprog. Så jeg siger simpelthen, hvis det færøske sprognævn, og der vil garanteret komme mange nye udviklinger de næste mange år, ændrer på sin holdning, eller man bliver enige om i visse fagkredse, at man skal bruge andre bogstaver, det kan være hvad som helst, et bolleord eller hvad, jamen så godtager jeg selvfølgelig også det. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvad politikerne skal blande sig i og ikke skal blande sig i. Jeg kan ikke rigtig forstå, at man snakker om, hvad der er sket for 50 år siden. Den tiden er forbi. Det er konservativ nationalisme, jeg snakker om, hvad der er sket for 50 år siden. Det er ikke det, som vi snakker om i dag. Vi er kommet videre, og vi er ikke en diskussion om, vi snakker færøsk, eller vi snakker noget andet. Alle er enige om, vi snakker færøsk, selvfølgelig. Men det er spørgsmålet om, at man kan leve i den tiden, som de mennesker, som i dag er unge. Og de kan slet aldeles ikke blive enige om, at man skal begrænse brugen af bogstaver. Slet ikke dem, som er brugen dagligt. Jeg synes bestemt, at den holdning, som Henrik Old udtrykker, er jo udtryk for en meget konservativ holdning om, at det er politikerne, der skal bestemme, hvordan sproget udvikler sig. Og der er ikke nogen nationalisme i færøsk sprogpolitik. Altså, som sagt, det færøske sprognævn har sagt, at selvom man i skolen og i visse bøger bruger nogle bogstaver, så står det fuldstændig frit at bruge alle andre bogstaver. Og der er jo mange andre bogstaver, som vi bruger, end præcis de her fem, som nu er nævnt her. Altså, hvad med dansk bolleord, eller hvad med nogle islandske bogstaver, nogle kyrilliske bogstaver? Dem kan vi bruge, når vi skal stave andre ord. Det synes jeg er en meget åben holdning. Og også det bedste for et lille sprogs udvikling, ikke at tro, at vores alfabet skal have alle verdens bogstaver, men at vi godt ved, at vores alfabet er et blandt mange, mange, mange forskellige i verden. Altså, verden er jo en fuldstændig mangfoldig verden af sprog, ikke? Jeg skal lige høre, Henrik Gold. Henrik Gold. Jeg vil gerne lige have dig til sådan at uddybe dit argument for, altså når det færøske sprognævn har sagt, at alfabetet skal ikke ændres, men man må selvfølgelig bruge de bogstaver, som man synes, man har behov for. Hvorfor er det ikke nok? Altså, så er der jo ikke nogen begrænsning i det. Jo, men det er ikke hele sprogudvalget. Det er flertal i sprogudvalget, som synes, og det er folk med en opfattelse, som ikke ligger i nærheden mellom det, som befolkningen i landet mener. Og det er det, som jeg synes er meget farligt, at hvis man begynder at holde igen, at det er slet ikke spørgsmål om man har nogle islandske, eller tyske eller andre bogstaver med. Det er spørgsmål om det latinske alfabetet. Det som vi har brugt og bruger til daglig latinsk alfabet, og det bruger alle i de nordiske lande, og det bruger man i England. Så det er en fuldstændig en meget stor andel af vores mennesker, der arbejder udenfor landet, de bruger de her bogstaver til daglig, og når de så kommer hjem igen, så skal de føle sig som i en spændende trøje. Høgen, så er jeg fuldstændig uenig i det. Ja, I er ganske uenige om det her emne. Høgen i Højdal, tror du, at Henrik Gold kommer igennem med det her forslag? Hvilken holdning er mest populær, havde han sagt i det færøske lagting? Nej, det er svært at sige, fordi at hvis man godtager præmissen, som Henrik Gold siger, så, hvor han påstår, at der er en slags sprogpolitik, hvor man ikke må bruge bogstaver, hvis folk har den opfattelse, så kan man jo godt forstå, at nogen er imod. Men det er jo bare ikke rigtigt. Der er ikke noget sprogpolitik. Man må gerne bruge de bogstaver, der er. Men jeg håber, at sådan var debatten også i går i Lagtinget, altså hvis man skal lovgive om et alfabet, altså tænk jer, hvis det danske folketing gjorde det, altså, så kan du jo næsten også lovgive om, hvordan man skal undervise i matematik, eller hvilke formler du må bruge i skolen, eller om du skal undervise i biologi, i darwinisme eller kreationisme. Så det er jo selve principsagen om, hvorvidt et parlament skal lægge en lovgivningsmæssig spændetrøje ud over sprogs udvikling. Der tror jeg, og håber i hvert fald, at man ikke får så langt. Og så kommer jeg jo, Henrik Gold, selvfølgelig til at kunne diskutere det her i alt fremtid, ligesom alle andre færinger kan. Vi skal alle sammen være med til diskussionen af det færøske sprog. Det skal politikere ikke bare. Men når du hænger snakker om matematikken, så bruger vi det, som måske bruger mest i matematikken, det er C og X. Og det vil sproget valge overhovedet slet ikke med. Vi bruger jo også pi i matematikken. Altså, man behøver ikke alle matematiske tegn ind i et alfabet, så det er en lidt mærkelig tanke. Hedder det en x-akse i på Færøerne? Ja, det er fuldt udgodtaget. Der er ikke nogen problemer der. Der er ikke nogen, der... Det skal bare ikke være med i alfabetet. Man må gerne bruge det, men ikke med i alfabetet, for det er en sådan heldig tanke om, at det skal ikke være med. Det er rigtigt, det bliver sagt. Henrik Gold, her til sidst. Tror du, du får held med at overbevise et flertal i lagtinget om det her? Altså, jeg er ikke sikker på det. Det er meget tæt på. Men hvis de lytter lidt befolkningen, så er det enorm tilslutning i befolkningen for at bruge de bogstaver med. Enorm tilslutning. Så nu får vi se. Men har du tænkt på, Henrik Gold, at hvis I får et nyt alfabet, altså har I ikke, altså I må jo også have sådan en alfabetsang? Altså, det er tank. Så skal den laves. Den skal laves så. Den skal nok komme efter det. Ja, men I har en stærk sangtradition på Færøerne, så det finder I nok ud af. Ja, det skal vi finde ud af. I skal have tak for, at I var med, begge to. Henrik Gold, der er medlem af Lagtinget for Socialdemokraterne, og Høgen i Højdal, der er medlem af Lagtinget for, og også formand for Det Republikanske Parti. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med DR, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Hvis der er noget, der sælger billetter på den kulturelle scene, så er det komik. Vi elsker komik. I øjeblikket der vælter vi i biografen for at se Klassefesten 2, som på 9 dage har solgt 330.000 billetter. Også teaterne de satser på genkendelige og morsomme stykker. I morgen der har Tivoli i København premiere på Den Grønne Elevator. Det er sådan et stykke, der har været opsat 6 gange siden den danske urpremiere i 1920. Ideen om at opsætte det igen, det kommer fra en af de deltagende skuespillere, Tommy Kenter. Jeg har gået med den i maven, siden jeg var ganske ung, 19-20 år, hvor jeg så Jørgen Ry spille det sammen med Kirsten Walter på ABC-teateret. Der kan jeg huske, at jeg sad sammen med en kammerat og min første kæreste i hele livet. Og vi vidste, at det var nogen på scenen, der skulle drikke så meget fuld, så vi havde købt en plastikpose med guldbajer og købt billetter på bagerste række, så vi kunne sidde og drikke guldbajer, mens vi så forestillingen. Det var aldeles festligt. Det kan godt anbefales. Jeg ved ikke, om man må tage guldbajer med herind. Måske op på ståpladserne. Jeg havde meget begrænset kendskab til teater, da jeg kom ud fra teaterskolen, så min ambitionsniveau begrænsede sig til, at jeg ville være stjerne i Cirkusrevyen. Så ville jeg spille Lenny i Steinbecks Mus og Mænd. Og så ville jeg spille billig i Den Grønne Elevator. Det er tre mål, jeg satte mig. Og så her for et års tid siden, så tænker jeg, jeg har kun nået de to. Så hvis jeg skal nå det tredje, inden jeg ligger der, så skal det være nu, ikke? Og så ville Bodil Gud være lovet gerne. Men hvorfor lige den her forestilling? Altså udover, at du har set nogle idoler spille? Det er fordi, det er en rolle, jeg synes, at jeg efterhånden har sparet så meget op til at kunne spille, ikke? Jeg er ikke sikker på, at jeg var sluppet lige så godt fra det, da jeg havde den rigtige alder. Når Tivoli viser Den Grønne Elevator, er det med Tommy Kenter og Bodil Jørgensen i de bærende roller, som Billy og Blanche, der lader som om de har en affære for at vække interesse hos deres respektive ægtefæller. Men forestillingen er spillet mindst 5 gange før, siden det havde dansk premiere i 1920'erne. I 57 var det med Kjeld Petersen og Lili Broberg. I 70'erne fik Jørgen Ry og Kirsten Walter så lov. Og så kom Lisbeth Dahl og Claus Ryskjær, der overtog Den Grønne Elevator i 2 opsætninger i 86 og 96. Den Grønne Elevator er så stor en teaterklassiker, at man kalder stykket for et sikkert plaster på enhver dårlig teaterøkonomi. Svigter billetsalget, så tag en tur med elevatoren. Det passer Lisbeth Dahl udmærket. Selvom hun har spillet forestillingen 2 gange før, og det er 3. gang hun instruerer den, så er det lige sjovt at gå til af den grund. Og der er også noget nyt ved den opsætning, som Tivoli viser. Først og fremmest er den rykket frem til 1960'erne. Det spændende ved 60'erne, det er, at 60'erne ligner faktisk vores tid i dag. Fordi alt fra 60 der, det er jo blevet moderne. Så meget af vores dekorationer og sådan noget, det er jo noget, som er meget inde i dag i Danmark. Men det er også interessant at lægge det i 60'erne, fordi det er jo en anden spillestil, og det er jo det handler om kærlighed. Og kvinder var trods alt ikke så rapkæftet, som de er i dag, vel? Så. Men hvad er det så, der gør Den Grønne Elevator almengyldigt? Nu har vi set, det er blevet opført over så mange år. Det er kærligheden, og det er humoren. Det er skønt at sidde og se, hvordan konflikter i parforhold, hvordan de er eviggyldige. De har været sådan, jeg ved ikke hvor længe, altså i hvert fald i 100 år. Og det er de samme konflikter, du har i dag, med manden, der ikke taler, og kvinden, der bliver hissig. Eller også så er det omvendt, ikke? Men hvordan det hele handler om kommunikation, snak sammen. Og det finder man så ud af at gøre, ved at de ved tilfælde begynder at drikke noget for at holde sig vågne. Og så kommer der ellers gang i snakken, og nogle sindssygt sjove situationer, som er skrevet helt skønt af forfatteren. Kan det ikke blive lidt kedeligt at opsætte noget, der er lavet så mange gange før? Nej, det er en klassiker, og det er, fordi den er godt skrevet. Og den laver nogle komiske situationer til nogle dygtige skuespillere. Og den får folk til at dø af grin. Det gjorde de i søndag, så det var en sådan fornøjelse. Tivolis vicedirektør Stine Lolk medgiver, at man spekulerer i at vælge noget, som publikum kender og gerne vil have. Tivoli er nemlig en privat børsnoteret virksomhed, og der er ikke råd til at satse på noget nyt, der måske bliver fravalgt. Tivoli går efter det sikre, siger Stine Lolk. Noget, man ved, mange gerne vil have. tror, når vi vælger stykker, så tænker vi det med at have et bredt publikum, fordi vi skal kunne få økonomi i en forestilling. Men også noget, som vi synes passer til Tivoli. Og selvom Tivoli er mangfoldig og skal være for alle, så er der alligevel også nogle ting, som passer bedre ind end andre. Der er noget med familie, der er noget med mange generationer, der er noget med musik, der er noget med at have det sjovt og have et fællesskab sammen. Så de forestillinger, vi vælger, skal rigtig gerne kunne det. Men når det så er sagt, så har Tivoli jo også tradition for at have klassisk musik på allerhøjeste niveau. Vi får besøg af Royal Ballet til september, som jo er det ypperste inden for ballet, der findes i verden. Så det at kunne have hele det der spænd er noget, vi tænker rigtig meget over. Og så er det klart, at når man har et smalt program som Royal Ballet, som er sådan helt det ypperste, så er det kun 4 forestillinger. Når man har Den Grønne Elevator, som er en bred produktion, så kører den i lang tid, fordi vi antager, at det er der flere danskere, der godt vil bruge deres penge på at gå ind og se. Publikums succes eller ej, Lisbeth Dahl glæder sig meget til at få premiere på Den Grønne Elevator. For hende handler den klassiske forestilling nemlig om noget af det, der er allerbedst ved teatret. Det der primært med Den Grønne Elevator, det er, at du skal ind og le. Du skal ind og more dig, og du skal ind, så tårerne, de skal helt gerne trille ned af kinderne. Fordi det er så sjovt, og det har vi meget, meget brug for i den tid, vi lever i. Der er så meget krise, der er så meget økonomi og penge og terror, og det er jo hver gang, at disse ting kommer op i tiden, så kommer lystspillene jo også, fordi vi har sådan brug for og komme ind og grine og glemme lidt af skatten stede. Lige i øjeblikket går det jo rigtig, rigtig godt med komedier på film. Klassefesten 2 har solgt 400.000 billetter på en uge. Nogle siger, at vi også er sådan lidt genkendelighedsafhængige. Vi vil gerne ind og grine af noget, vi ved, ligesom, hvad er. Tror du også, det gælder med Den Grønne Elevator, at folk genkender det, og det derfor tiltrækker os? Altså, man vil altid gerne ind og se noget, man kender lidt til. Det har man altid gerne hvilet, og det er derfor, der er nogen, der er kendte. Og så er der nogen, der kommer ind og ser dem, og de er kendte, fordi de dur til at være kendte. De er gode nok. Det tror jeg ikke er noget, der bare ligger i tiden. Sådan er det altid. Den Grønne Elevator, den har altså premiere i Tivoli i København i morgen aften. Og ja, der er altså allerede udsolgt til flere af forestillingerne. Det var vores kulturredaktør, Sara Iben Almbjerg, der her havde talt med Tommy Kenter og Lisbeth Dahl. Vi er sådan cirka halvvejs i denne time. I den sidste halvdel af timen, der skal vi blandt andet kigge lidt på aktiemarkederne. Jeg kan fortælle så meget, som hvis du sidder og har lidt Carlsberg-aktier et eller andet sted i dine finansielle skuffer, så kan du godt glæde dig til at se, hvordan den er steget i dag, og det handler om Carlsbergs regnskab, som blev fremlagt tidligere på dagen, og det skal vi selvfølgelig lige vende med Lykke Aarstrup Lunde. Derudover skal vi også kigge på, om urolighederne i Ukraine er noget, der sådan smitter af på de europæiske markeder, når man lige pludselig står med et europæisk demokrati, der sådan holder gadekrig af en eller anden art i sine gader i de mest centrale dele af hovedstaden. Er det så noget, man kan se på de europæiske aktiemarkeder? Derudover så skal vi også kigge i sådan en lidt anden genre, må man sige, på sådan noget med madkulturen. Det her med, at vi spiser nogle helt, helt forskellige ting, også danskere, alt efter om vi bor i en by eller på landet. Og det handler ikke om, at ude på landet, der hiver man sine gulerødder op af jorden selv. Nej, tværtimod, faktisk. Tværtimod, det tager vi lige om lidt på den anden side af et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det er spild af skattekroner, hvis regeringen får opbakning til at sende 90 millioner kroner til klimaorganisationen 3GI over de næste 3 år. Det mener Dansk Folkepartis udviklingsordfører Hans Christian Skibby, der kalder det at kaste penge i grams. Det er en helt forkert beslutning, som der nu til synlande bliver fremlagt fra den nye udviklingsminister. Jeg synes, at man skulle have stoppet den her pengefest for længe siden. Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen oplyser netop her til eftermiddag, at regeringen vil arbejde for en ny 3-årig bevilling på 90 millioner kroner til 3GI, som ellers har fået massiv kritik for rod i økonomien. Men der er blevet rettet op på størstedelen af forholdene, og derfor ønsker regeringen fortsætte støtten, siger Mogens Jensen. Danmark støtter aktivt EU-sanktioner mod de ansvarlige for volden i Ukraines hovedstad Kiev, hvor mindst 26 mennesker har mistet livet det seneste døgn, og over 500 er såret. Det siger udenrigsminister Martin Lidegaard. Det er tid til, at Danmark aktivt arbejder for, at der bliver indført målrettede sanktioner fra EU's side nu. Lidegaard mener blandt andet, at de ukrainske magthavere skal have indrejseforbud til EU. Sanktionerne skal drøftes blandt unionens udenrigsministre i morgen på et møde i Bruxelles. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ændrer nu reglerne for stormflodserstatning, så der kommer flere penge til ofrene. Ændringerne kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft, så ofrene for decemberstormen Bodil også dækkes ind, det skriver TV2. De forhøjede erstatninger vil komme til at koste omkring 400 millioner kroner, og det bliver danskerne selv, der kommer til at betale regningen for de højere erstatninger. Der vil nemlig i fremtiden blive lagt 20 kroner årligt oven i den afgift, som husejerne betaler for deres brandforsikring, det oplyser Henrik Sass Larsen. Socialdemokraterne mener ikke, at der er behov for nye regler for formænd for Folketingets forskellige udvalg efter Christiania-sagen, det siger gruppeformand Henrik Dam Christensen. Det er jo, at den sag er stadigvæk til undersøgelse over i Justitsministeriet. Og så vil jeg sige, at man skal i hvert fald altid tænke sig meget grundigt om, hvis man skal lave ændringer af lov og regler på baggrund af en enkelt sag. Både de konservative og Dansk Folkeparti kræver ellers, at reglerne bliver ændret efter den såkaldte Christiania-sag, hvor den daværende formand for Folketingets retsudvalg, Anne Baastrup, sammen med daværende justitsminister Morten Bødskov, løj for retsudvalget. Det er stadig sikkert at rejse til Egyptens turistområder, det meddeler Udenrigsministeriets borgerservice, på trods af, at en militant islamistisk gruppe i går truede med at angribe udenlandske turister, der drister sig til at være i landet efter i morgen. Borgerservice fraråder dog stadig alle ikke nødvendige rejser til Egypten med undtagelse af rejser til turistområderne langs Røde Havet. I aften bliver det fortsat skyet og diset, lokalt tåget sågar, men stort set tørt vejr, mellem 1 og 5 grader og en svagt jævn vind, mest fra sydvest. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og det er blevet tid til at kigge på dagens aktiemarked og se, hvordan handelen har været i dag. Velkommen til, Lykke Aarsup Lunde. Tak skal du have. Jeg har simpelthen snydt lidt og kan se, at dagens højde springer på i C20-indekset. Det er Carlsberg, og de er kommet med regnskab. Skal vi lige starte der? Ja, lad os gøre det. Fordi det er en ret markant stigning, Carlsberg, de har indkasseret i dag. Det er, 7,1% stigning til Carlsbergs aktiekurs, så man lander i en kurs 585 kroner per aktie. Og hvorfor nu det? Jamen, regnskabet var sådan lidt blandet bolcher i den forstand, at det viste, at Carlsberg er ret presset på det russiske ølmarked, som falder med 8%. Det vesteuropæiske ølmarked tilbage med 2%, men til gengæld så står man rigtig stærkt i Asien. Og det er ikke fordi, at Carlsberg kan finde ud af at sælge øl i Rusland. Det er mere fordi, at der har været nogle lovændringer i Rusland, som blandt andet har gjort, at salget af øl er blevet rykket fra små kiosker til andre salgssteder. Og det har russerne skulle være med til at vende sig til. Men fjerde kvartal overraskede positivt på toplinjen, og deres driftsresultat, det var også bedre, end man havde ventet. Men deres omsætning, den var også lige en lille bitte smule bedre, men ikke voldsomt meget. Men det, der er finten ved Carlsbergs regnskab, det var, at det ikke var så slemt, som nogen måske havde frygtet, og det er nok det, der har været med til at give det her kæmpe hop i aktiekursen i dag. Det er endt i grønt på det danske marked. Hvem har ellers skilt sig ud? Hvem har ellers haft en god dag? Jamen, det har blandt andet Pandora, som jo også kom med et fint regnskab her forleden. De fortsatte deres stigning med 4% i dag, og det gør altså, at de siden 1. januar til i dag er steget med 15%. Coloplast, som jo også var ude at overraske igen til positiv siden, de fortsætter også deres stigning i dag. Og i det hele taget, så er det næsten samtlige aktier i C20 Cap-indekset, der stiger i dag, og det gør altså også, at vi har en ny rekordindeks til C20 Cap-indekset. Nu bliver jeg jo snart træt af at komme med de her gode nyheder, men det betyder sådan, at vi faktisk har haft en indeksrekord på hver anden handelsdag siden årets start. Så det må da også siges at være noget. Den helt store, alt overskyggende nyhedshistorie i mediebilledet i dag, det er begivenhederne og uroen i Ukraine, i Kiev ikke mindst. Er det noget, man kan se, er det noget, der giver nogle dønninger på aktiemarkederne? Altså, ukrainsk økonomi er ikke så stor, at det på den måde rammer os andre, om som siger, de mere etablerede økonomier. Og vi har faktisk også for de europæiske aktier vedkommende haft sådan en rimelig flad dag i dag. Men det er klart, for det ukrainske stok, eller hvad hedder det, børsmarked, så har det her været rigtig hård kost. Og det ukrainske ledende indeks er faldet mere end 70% over de sidste 3 år, og langt over 10% af det fald, det er kommet inden for de seneste par uger. uger, og man er altså også fortsat med at falde i dag. Jeg tror, det er omkring 2% fald, man ligger på. Og så kan man så også se det på de ukrainske statsobligationer. Renten på den toneangivende 10-årige statsobligation er tæt på 11%, og deres møntfod er også ganske svækket over for dollaren. Man ligger faktisk tæt på et 5-års lavpunkt over for dollaren. Så altså, det er helt sikkert noget, der kan mærkes på Ukraine, og det generelt har vi jo sådan lidt uro rundt omkring på vækstmarkederne, altså som Tyrkiet, Argentina og flere andre lande, som vi også har hørt om i medierne de seneste mange uger. Ja, og lad os da lige slutte med at runde det amerikanske. Når det danske marked lukker, så begynder de at åbne. Ja. Hvad er det for en dag, de kan se frem til? Ja, men det er sådan lidt, det er også sådan en, måske en mellemdag, kan man kalde det. Altså, vi har fået nogle tal for boligbyggeriet i USA, og det er ikke gået, som man havde håbet på. Det er faktisk faldet fra december til januar. Altså, man holder jo meget øje med, om amerikanerne begynder at bygge nogle nye huse, fordi det siger noget om, hvor godt økonomien har det. Men nogle analytikere siger, at det er fordi, at de har haft så meget sne og så meget frost her i januar måned, og det skal nok komme tilbage på sporet. Og andre siger, at altså, det her det er måske en indikator på, at det underliggende ikke går så godt i amerikansk økonomi, som vi havde håbet på. Men ellers så venter vi på et referat fra den amerikanske centralbanks seneste møde, så indtil videre er det sådan igen en lidt en flad dag med ikke de helt store udsving på det amerikanske aktiemarked. Tak for det, Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Der er et yndigt land, og det er lille bitte og homogent, og der er ikke langt fra top til bund eller fra højre til venstre. Her er vi alle jyder og socialdemokrater for vor herre. Det skulle man måske tro, men letter man lidt på låget i de danske kødgryder, så vil man hurtigt opdage de små, sigende, regionale forskelle, der alligevel er. En undersøgelse fra Nykredit viser ifølge Politikken, at vi faktisk ikke længere kan tale om sådan en samlet dansk madkultur, men derimod om to forskellige madkulturer. Der er en madkultur i Land-Danmark, og så er der en anden i By-Danmark. Kulturen på landet, den er mere traditionel. Man spiser tarteletter, spiser man noget masseproduceret svinekød og drikker øl og ryger smøger. I byerne, der er der færre og færre rygere. De spiser økologisk, de spiser sushi, og så drikker de muserende vin. Aha, fint skal det være, ikke? Afstanden mellem os bliver kun større, det mener vores næste gæst. Velkommen til, Henrik Byager. Tak for det. Du er kommunikationsrådgiver med sådan en særlig blik på livsstil. Hvilken betydning har det, at vi kommer sådan længere væk fra hinanden, når det handler om, hvad vi skal have på tallerkenen her om en halv times tid? Jamen, det betyder jo noget for den samtale, vi har om mad for det første, at vi får sådan nogle parallelsamfund, hvor folk lever nogle forskellige liv, spiser noget forskelligt mad, og har meget forskellige holdninger til, hvad der så er rigtigt og forkert. Og det, der er problematisk i det, som jeg ser det, fordi folk må sådan set spise, hvad de vil, kunne man synes, det er jo, at der er jo ingen tvivl om, at det, der har dagsorden og fokus, det er sådan den spændende, sunde, innovative, udviklende mad. Og så står der altså en stor del af Danmark og kigger på det og hører på det, og som ikke rigtig har lyst til det, og som også lidt bliver udsat for det, jeg sådan vil kalde madmobning. Fordi vi også har en tendens til, at i den debat, vi har om mad, og den der mediefokus, vi har på mad, om at sige, der er noget, der er rigtigt, der er noget, der er forkert, der er noget, der er lækkert, der er noget, der er ulækkert, der er noget, der er sofistikeret, der er noget, der er dumt og bundsk. Og det må man jo godt mene, men konsekvensen af det er altså, som jeg ser det, en kløft. Og hvis man gerne vil have, som jeg for eksempel gerne vil, at vi bliver lidt sundere og får nogle bedre råvarer og får mere fokus på kvalitet og får flere med på vognen, så er vi bare ikke på vej mod det. Vi er mere på vej mod en skyttegrav og en isolation af en stor del af Danmark, som altså også betaler skat, og som også har lov til at mene, hvad de vil, og uden at blive isoleret og mobbet. Og som også har lov til at spise, hvad de vil. Her i studiet også velkommen til dig, Helle Brøndum Carlsen. Tak. Du er madanmelder, og så er du også Ph.D. i mad og æstetik. Den her samtale, som Henrik Byager henviser til, altså om, hvad vi spiser, et eller andet fællesskab omkring, hvad vi putter på vores tallerken, er det så stort? Ja, for den optager os alle sammen helt gevaldigt. Og det er også derfor, at alle kan samles i en eller anden grad om at tale om, hvad fik du at spise til konfirmationsmiddagen. Det er et af de få steder, hvor man faktisk mødes på tværs ind over land og by. Men der er jo sket et skred. Der har altid været forskel på forskellige regioner og også områder, hvor man kunne tale om forskel på land og by. Men der har sket en affolkning af landet inden for de seneste 30-40 år, som har bragt blandt andet ordet udkants Danmark på alles læber. Og det har også betydet, at den måde, man kan handle på, den forandrer de spisemåder, der er på landet, i en anden takt end den måde, vi forandrer vores spisemåder i byerne på. På at uddybe det? Der er ikke nær så mange. For det første er der knap så mange selvforsynere, som der var tidligere. Og hvor man tidligere dyrkede mere, køber man nu mere ud på landet sine varer, men man har ikke flere, så mange butikker at handle ved, men man skal køre til en Bilka, et eller andet stort amerikansk udseende multimarked. Og det er ikke den samme kvalitet af varer, der er der, som dem, man selv var sig forsynende med for 50 år siden. Så der er faktisk sket et fald i kvaliteten af den mad. Altså det kan godt være, at madens fæson altid har været forskellig, men kvaliteten i den mad, der nu købes på landet, er ringere. Udbuddet af de muligheder, de har for at købe noget, er ringere. Sådan i hvert fald umiddelbart set. Man kunne sige, så kunne de jo bruge deres have noget mere. Men så er vi ude i pludselig at komme med en meget løftet pegefinger og sige, hvordan de skal leve. Men vi har umuligt gjort den der mangfoldighed, som var er for os andre i byen, og som er, var i højere grad tidligere. Men altså, det er jo sjovt, i byen, der slår folk jo diverse krummelurer og krøller på sig selv for at få plads til en eller anden byhave, eller bygge et eller andet bede op, så de kan hive tre gulerødder op om året, og så føler de sig selvforsynende af den grund. Er det en tendens, men altså selvfølgelig en byhave er selvfølgelig i byen, men det her med at dyrke sin egen ting, er det noget, der sådan forsvinder på landet, hvor de netop har pladsen til det i virkeligheden? Det har ikke den samme trend på landet. Det er simpelthen to forskellige trendsprog, der også tales. Og de, sprog, de to sprog, der tales, de bliver mere og mere forskellige. Også fordi der er den her affolkning, det vil sige, der er mange af de unge, der i højere grad søger væk fra, især unge, der vil uddanne sig, der søger væk fra landområderne. Og det er jo derfor, man slår på tromme for at sige, at vi skal have folk tilbage til udkantsområderne, så vi kan få en god bred spredning i befolkningen, og derved også i de kulturelle udtryksformer, vi har deriblandt med. Ikke? Da jeg læste en undersøgelse på et tidspunkt, der handlede om, hvad turister synes om Danmark, og det kom utroligt meget bag på mig, det viser jo, hvor uvidende jeg er, at mange turister synes, at vores mad var forfærdelig. Og når man bor her i København, hvor der er så fantastisk udbud af råvarer, men også god takeaway og den slags ting, så havde jeg jo lidt svært ved at forstå det, men så kom jeg til at tænke på, hvordan det er, hvis man nogle gange kommer forbi Vestkysten på en sommerdag, og gerne lige vil have en sandwich, så får man altså ind imellem Cowboy Toast. Mm. Henrik Byer, hvorfor kommer den der, altså hvorfor er der ikke sådan en sivende effekt af den madinteresse, som er i byen, at den også breder sig til landet? Det må vel komme på et tidspunkt. Der var også et tidspunkt, hvor det kun var eliten, der spiste bananer og appelsiner. Ja, jamen altså, der er jo noget med vaner og mønstre, som er svære at bryde, og som folk heller ikke altid er interesseret i at bryde. Og det, som er den store forskel på sådan det sådan lidt karikerede landliv, det er, at man holder fast i sine vaner, sine traditioner og sine mønstre. Man er ikke så interesseret i at bryde dem. Man er heller ikke så interesseret i at lave ny mad, altså at prøve at lave nye råvarer og nye retter. Man er glad for det, man har og det, man kender. Og det, der er karakteristisk ved bylivet, og det, der gør, at bylivet urbaniseringen vinder frem, ikke kun i Danmark, men i hele den vestlige verden, det er jo, at alle de ressourcestærke og de unge, de vil have mangfoldighed. De er ikke interesseret i kun én ting, de er interesseret i, at der skal være et enormt stort udbud. Og det har bare en ekstremt forstærkende virkning, fordi det betyder jo, at der bliver mere og mere mangfoldighed i byerne, fordi der bliver flere og flere mennesker, der gerne vil bo der, og der bliver et større og større marked. Og så dem, der bliver tilbage på landet, medmindre de har et eller andet idealistisk lille landbrug, eller er en fødevareproducent, som gerne vil gøre en forskel, for dem findes der faktisk mange af ude på landet. Jamen så dem, der bliver tilbage, det bliver altså groft sagt nogen, som ikke er så interesseret i at prøve noget nyt, og som ikke er så interesseret i at ændre vaner. Og så bliver der heller ikke det marked, som Helle også snakker om, som skal til, fordi du kan simpelthen ikke leve af det. Altså du kan jo lave sådan en sushi-grænse i Danmark. Du skal jo over en ret stor bystørrelse, før der er simpelthen er basis for, at der kan være en sushi-restaurant, for at tage sådan noget helt primitivt. Mens corporate toasten og bøfsandvisen og fiskefiléen, den kan man altid, den kan man få alle vejen. Og det er jo ekstremt vanespisende. Altså det er vanespisning, ikke? Det er folk, der spiser noget, som de kender, som de et eller andet sted sætter pris på, eller ikke går så højt op i, hvordan smager måske. Helle Bornum Carlsen. Jamen fordi, jeg tænker på, de har jo faktisk skiftet vaner ude på landet også, fordi for 50 år siden, der blev der lavet meget mere mad fra bunden af. Ja. Og den har de, det de har købt, det er, at de har købt den der amerikaniserede færdig madspakke, at nu skal det være nemt, vi skal slappe af, nu har vi knoklet, vi kan sætte os i sofaen og kigge på fjernsynet og spise vores tv-dinner. Det var sådan for 40 år siden. Men det er jo det, der så har sneget sig over i cowboytoasten, som du taler om. Det er jo simpelthen et kvalitetsforringelse. Så en ting er, at der er forskel, men de har faktisk forandret sig. De har bare forandret sig i den kvalitetsforringende. Altså det er udsultet mad, det de spiser. Det er billig mad, det er forarmet mad, for ikke, nu snakker vi slet ikke smag, vi snakker udelukkende indhold i den mad. Det er de billigste, dårligste produkter, der bliver solgt mere af på landet nu, end der gjorde tidligere, hvor man havde en større grad af kvalitetsforståelse. De allerældste personer ude på landet, de holder fast i det stadigvæk, og de er faktisk meget kritiske. Mm. Men det er ikke, fordi de begynder at spise sushi, men de laver faktisk deres mad. De laver en ordentlig frikassé, de laver en ordentlig flæskesteg, fordi de har stadigvæk erindringen og vanen fra den gang, man lavede mere god mad. At bære det er noget, man plukker i skoven. Ja. Det her med, at der også ligesom er et sundhedsaspekt, og et eller andet, du sagde madmobning, Henrik Byager. Hvad ligger der i det? Er det sådan, altså, jeg kan jo mærke det allerede på os tre, vi sidder også og snakker om os og dem, på en eller anden måde, ja. når det handler om mad. Altså, skal vi have en eller anden bevidsthed om, hvordan vi ser på andre madkulturer, end den, der er vores egen altså, det lokale? Det synes jeg også, hvis vi skal op i helikopteren og tale om nationens fremtid. Fordi der er ingen tvivl om, at der er en stor del af danskerne nu, som har fået sådan et sæt af vaner og bevidstheder, som vil gøre, at de vil blive sundere. Så kan man diskutere, om det, de spiser, smager bedre og er på sådan et gastronomisk højt niveau. Men den der fokus på sundhed, den ytrer sig ved nogen vil sige en sygelig optagethed af ikke at være overvægtig, en sygelig optagethed af performance, altså at man skal kunne yde mere og mere, spise noget, som er sådan en form for fuel for den der body der, som skal præstere hele tiden, og modbilledet til denne her stærke, lækre, veltrimmede krop, som kan performe på alle mulige planer, det er selvfølgelig de der fede, dovne svin, som selv er ude om det, og som spiser noget værre lortemad, ryger for meget, spiser fedt og ikke rører sig. Og den debat, der er maden jo en del af det, men det er den der livsstilskløft, som er ved at blive meget, meget markant. Og vi ser det sådan, vi har jo set det med rygning, som man jo ikke kan sige noget som helst godt om, rent sundhedsmæssigt andet, end at det kan være nydelse. Hvordan det, vi har set sådan et brud fra, at det var noget, man tålte til, at der blev forbud til. Nu snakker vi om decideret udstødelse og boliger som boligejendom, hvor man slet ikke må ryge, og Sundhedsstyrelsen har sagt, at man ikke skal ryge i private hjem. Og det næste vil komme med andre ting, som de her mennesker gør, fordi der er jo desværre den sammenhæng blandt med de dårlige vaner, at det er de samme mennesker, som bevæger sig for lidt, som spiser for fedt, og som ryger, og som drikker for meget. Og de står så og kigger på det her eksprestog af veltrimmede adoniser og fitnessdronninger, og synes bare, at hvad fanden er det for en verden? Den hører jeg ikke til i. Og derfor bliver det så rigtig, rigtig vigtigt, at det at beskæftige sig med mad også bliver en del af den folkelige opdragelse, at det kan være der i skolen, fylde i skolen, hvor faktisk, jeg kan fortælle, jeg sidder ved at skrive de nye kompetencemål, er med til at skrive dem for den kommende skolereform, at madkultur, ligesom den også har været de sidste par år, faktisk er en del af indholdsområdet, at man bliver så bevidst, hvad er det for nogle kulturelle ting, der er på spil. Det er ikke, fordi vi skal sige, at en kultur er bedre end anden, men vi skal have en bevidsthed, så vi bliver bedre til at foretage nogle valg og kan udvikle men os. Altså, nu skal jeg ikke sidde her og være frelst, fordi noget af det, du også siger der, Henrik, det kan jeg altså godt se i mig selv. Altså, hvorfor er der folk, der giver deres børn hvidt toastbrød? Det forstår jeg ikke. Hvidt toastbrød med smør. Jeg kan godt forstå, at det kan smage ikke meget, men godt det smager af. Mm. Altså, man ved bedre. Altså, du ved, at du kan få noget brød, der er bedre end sådan en pakke dødssyg hvidt toastbrød, som ikke vælter noget som helst. Det er vel i orden at sige det? De orker ikke kampen. Det er jo ikke nogen kamp at tage, og bare i det mindste tage det grove, som stadigvæk er noget kedeligt brød, men så bare i det mindste tage det i stedet for. Så er jo ikke en kamp, det er jo bare at tage noget andet. Men jeg tror, der er mange. Jeg ved, der er mange komponenter i det her, fordi hvis du tager sådan nogle ting, som nu er du op i det der bevidsthedsgear, så der er en hel masse ting, du ved noget om, fordi du har læst om dem, og du synes, det er interessant, at du vil gøre det godt for dig selv, og hvis du har nogle børn, vil du især også gøre det godt for dem. Så er der bare nogle andre mennesker, som synes, at der hele tiden står nogle eksperter og fortæller noget, om, hvordan de skal leve deres liv. Og det er typisk noget, som enten er nemt eller smager godt, som de siger, man skal lade være med. Og hvis man så for eksempel er vant til at have det hyggeligt, når man ser X-Factor, at så kommer der masser af slik og is og sodavand på bordet, så er det i de små familier lidt af en kamp at erstatte det med, med kildevand og grøntsagssnacks. Selvom det jo er enormt nemt, kan man sige. Så lige at komme over den der hurdle, eller at skifte toastbrødet i madpakken ud med fiberbrød og et eller andet frugtpålæg, som smager helvede til, synes børnene, ikke? Fordi de er vendet til de andre ting. Også fordi mange af de der dårlige madvarer, de har jo altså den der umiddelbare kvalitet, at de smager jo godt. Altså folk kan jo godt lide dem. Det er der, hvor man siger, det er modermælken, man aldrig forlader. Det er fedt, det er blødt, det er sødt. Ja. Ikke? Altså, og det er den, man holder fast i, og man ikke rigtig orker at tage den der kamp. Og hvis man først har prøvet at sidde med et krisenbarn, så ved man godt, at på et eller andet tidspunkt tænker man, for husfredens skyld, så lader vi det stå. Ikke? Så der er jo en masse ting på spil. Det er derfor, det bliver faktisk en folkelig ting, det bliver en politisk ting. Man bliver nødt til at tage stilling til, at vi skal gøre noget ved det her, for ellers får vi endnu mere skævhed med et A-hold og et B-hold. Ja, men jeg tænker sådan, altså, at hvor langt, fordi du var jo også inde på, Helbrun og Carlsen, det her med, at der ligesom er, der er også noget med det producerede, og at måske i nogle miljøer i byen er man sådan lidt tættere knyttet med sådan en jord til bord tanke, end man er på landet, selvom man har egentlig mulighederne for at være det, fordi man bor i sin egen køkkenhave, ikke? Er der grundlag for på en eller anden måde at få reconnected de der ting igen. Altså, hvis der er vilje, er der vej, og det man kan sige, det er, at alle mennesker, uanset om man bor på landet eller i byen, er til falds for en eller anden form for trendiness, eller hvad hedder trends, ikke? Altså, så bliver det noget, man vil kaste sig over. Så hvis man virkelig ville, og brugte de lokkende, talende elementer, der er i at forfalde til en eller anden måde at spise på, og så lod den selvproducerede være mere trendy på landet. Men det er simpelthen et spørgsmål om at ville det, men og ikke det, skal være man, styret af økonomiske interesser. Skal man nødvendigvis skubbe på det? Fordi der er jo også noget af det, som sådan lidt kommer af sig selv. Altså, dengang jeg var barn, så var det rigtig spændende, hvis der var karry i maden. Fordi ellers så var krydderi, det var mere sådan noget salt, peber. Pebergenre. Ja. Altså, der kommer jo også sådan altså, en bevægelse. Ja, men det siver bare ikke på samme måde, som det i gamle dage sev fra overklassen ned til underklassen. Og så selvfølgelig er der kommet flere avocadoer på alle spore, og der er kommet, altså Caroline har jo ikke gjort ledet for ingenting, var jeg ved at sige. Der kom rigtig meget mad ud, også i alle hjemmene. Mm. Men hvis vi kigger, vi ligner det amerikanske samfund desværre en hel del, og hvis vi kigger på, hvad der sker der, så bliver der bare større og større forskel på, hvordan der spises i storbyerne og ude på landet. Og det er vi altså tenderende, man kan også se vægtproblemerne, når man kommer ud i bestemte områder, hvor man siger, sådan her er det altså blevet forværret. Det kan man jo se på nogle af de der fedmeundersøgelser, der har været lavet. Ikke? Mm. Men jeg synes også, for mig er det også en vigtig pointe, at tilgangen, hvis man skal oplyse eller udvikle, det skal være at skabe bedre tilbud og gøre det tilgængeligt og gøre det fristende. For det er jo ikke ulykkelige mennesker, vi skal frelse. Mm. Det er jo netop det, der nogle gange kommer ind i debatten, når vi snakker om sådan nogle ting, at så står der nogen og vil frelse de uvidende, usunde. Og det er lige præcis det, jeg mener, der er fejlen i approachen, hvis man skal ud og gøre noget anderledes. Fordi det kommer tit til også at have meget pisk over sig, og straf, og det er der jo ikke nogen, der falder for. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg skal arbejde lidt med mig selv på, på det område. Jeg kan jo passende starte lige her. I skal have tak for, at I kom på besøg begge to, Helle Brøndum Carlsen og Henrik Byager. Tak fordi I måtte. Velkommen. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og vi bliver lidt ved, hvad vi putter i munden, og hvad vi putter i indkøbskurven, og ikke mindst, hvordan vi betaler det. Fra i dag, der kan danskerne for alvor begynde faktisk at betale med den her mobiltelefonen. 4T Mobile Payments lancerer nu mobilpungen Pay. Det er den første rigtige mulighed for mobilbetaling i Danmark. Og vores vært på programmet Elektronista, Christiane Vejlø, hun har interviewet direktøren i Pay. Han hedder Peter Bredgaard i forbindelse med det pressemøde, der var i dag. Hun spurgte allerførst, hvad det hele går ud på. Det kommer til at betyde, at i mange af de sammenhænge, hvor du i dag har identificeret dig via et betalingskort, eksempelvis på onlinehandel, der vil du fremover kunne indtaste et mobilnummer, og så få bekræfte dit køb ved at indtaste en PIN-kode. Hvornår kan jeg bruge den her tjeneste? Det kan du gøre allerede fra i dag. Der er en række webshops, som har sagt, at vi er med fra starten på det her. Jeg har lige demonstreret saxo.com, og der er en række andre webshops, som også vil kunne lade sig gøre. Og vi har endnu flere aftaler med webshops, som er ved at etablere den her løsning, så du vil se mange flere webshops i den kommende tid. Som forbruger, så vil jeg måske sige, hvorfor er det ikke bare alle steder? Jeg kan jo ikke bruge det til så meget, at I har et par aftaler med et par webshops, hvis det ikke er dem, jeg plejer at handle på. Er det en nem løsning for mig? Vi er kommet et stort skridt i dag ved at lancere tjenesten. Den er kørende, den fungerer, vi har fået et navn, vi kan demonstrere, hvordan den er. Og der er rigtig mange webshops, som siger, vi vil gerne lige se, det fungerer først. Og nu hvor vi så er kommet dertil, at vi rent faktisk kan vise det, vi kan vise det i nogle helt konkrete webshops, så tror jeg også, at der er mange flere, der siger, ja, nu ringer jeg til min såkaldte PSP, altså ham, der står for at formidle betalinger, og siger, jeg kunne også godt tænke mig at kunne tage imod pay-betalinger. Hvordan finder jeg ud af, hvor jeg kan bruge det? Det gør du først og fremmest ind på pay.dk på vores hjemmeside. Der vil der være en liste over webshops, som vi løbende vil opdatere. Hvem understøtter det her? Og hvad er det så helt sådan i praksis, jeg skal gøre for at komme i gang, Peter? For det første, så skal du gå ind på pay.dk. Så skal du lige orientere dig, læse om tjenesten og se, om det er noget, du synes er interessant. Så går du ind og registrerer dig. Det gør du ved at indtaste dit NemID med din NemID. Registrere din mobiltelefon. Downloader appen på mobiltelefonen, og så er du sådan set i gang. Er der noget med nogle penge også et eller andet sted i det her system? Altså, det handler om at kunne lave ægte mobilbetalinger, så der skal være penge i systemet. Forstået på den måde, at den konto, du har hos Pay, den skal jo tankes op. Enten så tanker du den op, når du har brug for det, eller du knytter simpelthen bare et betalingskort bagved og siger, at hver gang jeg bruger 100 kroner, så bliver de også hentet på det betalingskort, der ligger bagved. Så fra forbrugerens synspunkt, så bliver der tanket op med et betalingskort, som bliver så sendt videre til der, hvor du har brugt Pay som betalingsinstrument. Du skal ikke som forbruger betale til os Pay for at være kunde hos os. Når du spørger, om der kommer penge i systemet, så tænker jeg du måske også på, hvem betaler i sidste ende for det her. Den webshop, den merchant, som skal tage imod som betalingsmiddel, han er i forvejen vant til, at det koster penge at tage imod et dankort, eller et mastercard, eller fakturaløsning, eller hvad det nu er. Og han vil også skulle betale til os for at få den tjeneste, som vi tilbyder. Så det betyder altså, at butikkerne skal betale et lille beløb per transaktion? Ja, det gør det. Indtil videre, Peter, der taler I om, at man vil kunne bruge den her løsning i nogle butikker på nettet, og så også til at betale det, vi typisk normalt bruger sms til. Det kunne være busbilletter, det kunne være små ting, som vi køber. Men hvad med butikkerne? Hvis jeg skal ned og købe en kjole i en butik, kan jeg så bruge Pay til det? I første omgang der er du nødt til at handle online, fordi det er der, du kan købe kjoler med Pay på det. Men skal du ned i en given butik, så skal vi indgå en samarbejdsaftale med en pågældende butik først. Og det tager lidt længere tid, fordi det er et nyt sæt aftaler, der skal indgås. Du vil sådan set relativt enkelt have mulighed for, jamen vil du bare indtaste telefonnummer på kasseapparatet, så er det en enkel løsning. Vil du gerne have sådan en eller anden automatisk aflæsning, hvor du fører din telefon op til betalingsterminalen, så er det en lidt mere kompliceret løsning, som vi først er i færd med at udvikle og lave pilotforsøg med nu. Det vil tage lidt tid, før du har en forretningsløsning som meget bredt ud. Men når jeg står i en butik og kan betale med den her Pay-løsning, altså via min mobiltelefon, vil butikken så, altså den der står og betjener mig, vil de kunne se mit mobilnummer? Det kommer lidt an på, hvordan løsningen bliver lavet. En af teknologierne er, at du har en lille skærm, hvor mobilnummeret, du selv taster mobilnummeret ind på. Det kunne så være, at der stod stjerner i stedet for tal, sådan så du ikke kunne se det. Det kunne også være, at der var en form for automatisk aflæsning i form af NFC, som er en af de teknologier, som mange tror på, hvor telefonen identificerer sig over for betalingsterminalen og siger, jeg er ham her, og på den måde sætter transaktionen i gang. Og der er en masse teknologi involveret, og så er vores penge involveret, så sikkerheden er selvfølgelig vigtig. Hvordan sikrer jeg, at det ikke bliver misbrugt, det her? Sikkerheden er super, super vigtigt. Jeg tror ikke, man vælger det her instrument til på grund af sikkerhed alene, men man vælger det fra, hvis ikke sikkerheden er i orden. Og det var Christiane Vejlø, der interviewede direktøren for den her nye online betalingsform. Du kan høre mere i Elektronister på søndag kl. 12, eller allerede nu, hvis du har lyst, selvfølgelig, download den podcast på radio247.dk. Anders Christiansen, du overtager lige om lidt. Yes. Vi gætter i vildskab på den hemmelige socialdemokrat. Vi fortsætter jagten for at finde ud af, hvem der har skrevet. I går der havde vi en litterat. Er der nye clues? Det er der, for vi bruger sprogteknologi i dag. Nu bliver det James Bond. Det er en maskine, som er i stand til at analysere tekster. Ja. Og derigennem kan finde små ledetråde hos en given forfatter. Altså bruger man ordet ganske, for eksempel, eller ja. Som, eller der. Fordi vi afslører selv, når vi skriver. Vi sætter ja. Små fingeraftryk. Og vi har sendt nogle bud til en forsker, der, som kan betjene den her maskine. Og så har I så også sendt nogle bud på ting, som andre folk... Altså... Ja, ja, nogle tekster, de har skrevet, og så teksten på den hemmelige socialdemokrat. Ja. Og så har han, fingeraftryk, skolefingeraftryk. Så ind i en datamat, og så nogle... Så dit. Ja. Og pilen peger ind i egne rækker. Og ikke ind i Socialdemokratiets rækker, men peger ind i Radio 24-7. Ind i 24-7's egne rækker. Vi har muligvis den hemmelige forfatter gående her på kanalen. Hold kæft, mand. Hvis der er nogen, der kan sætte dagsordenen, så er det Radio 24-7. Det er mig. Det er mig, der skal. Ej, okay, jeg har ikke lige så godt at sige det. Ej, jeg har holdt på den hemmelighed så lang tid. Okay, det er totalt utroværdigt til synligheden her. Fint nok, du ved ikke en skid om politik, altså du kan ikke skrive for 2 kroner. Fair nok, lyt med, hvem peger pilen på i egne Radio 24-7 rækker. Det hele handler om som og der, og hemmelige socialdemokrater i AK 24-7 om lidt kl. 18.